جانے شروع ہو گئے. یہ امت میں دین کی طرف اور دعوت کے سلسلے میں دین کی طرف کی علامت ہے. ان تقاضوں پر اپنے صحابہ کو چھانٹ چھانٹ کر بھیجا کرتے ہیں. بیرون کی جماعتیں اس طرح نہیں بنتی تھی جس طرح ہم بنا کے بھیج رہے ہیں, بلکہ دیر معاونہ کے حادثے میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء اور علماء چھانٹ کر بھیجے, جو آپ کے یہاں سب سے زیادہ معلم اور مقری اور مفتی اور پوری دین کی تعلیم دینے کی صلاحیت رکھتے تھے. 70 میں سے 69 کو شہید کر دیا گیا, 70 میں سے 69 کو شہید کیا گیا. اتنی بڑی تعداد علماء کی, علماء صحابہ کی ایک وقت میں شہید کی گئی, لیکن ملکوں میں دین و دعوت کے پہنچانے کے لیے 30,000 لوگوں کا اختیار کرنا, اس میں علم میں کوئی کمی نہیں ہونے دی. یہ نہیں کہا گیا کہ اتنے علماء کے قتل سے اتنا علم کا نقصان ہو گیا, بلکہ دین کے کسی کام میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوا اس سے. اس لیے کہ داعی کی موت دین کا پھیلنا ہے. عالم کی موت کو کہتے ہیں کہ عالم کی موت ہے, حالانکہ داعی کی موت وہ دین کا پھیلنا ہے. میں تو شاید اتنا کرنا تھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ملکوں میں کیسی جماعتیں جانی چاہیے. نظام الدین احمد ملکوں کی ہوتی ہے, رو رو کر ہم سے جماعتوں کا مطالبہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسی جماعتیں بھیجو جو ہمیں عملی طور پر کام کر کے دکھلائے. لیکن ملکوں میں جماعتیں اتنی کمزور, ملکوں میں جماعتیں اتنی, ملکوں میں جماعتیں اتنی کمزور جا رہی ہیں کہ خود ملک والے ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو نظام الدین کے احترام میں اس جماعت کو قبول کر لیا ہے, ورنہ ہمارے پاس عملہ ان سے کہیں بہتر ہے. ہماری کمزور جماعتیں, خاص طور پر وہ جماعتیں جو اجتماعات کے تقاضوں کو سنبھالنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں, ان جماعتوں کے جانے سے نظام الدین کا اعتماد اور وثوق کم ہو رہا ہے. ہمارے یہاں سے ایسی جماعتیں جانی چاہیے جس سے کام پر اعتماد امت کا بڑھے. وہ کام کو سیکھنے کے لیے ہم سے جماعتوں کا مطالبہ کرتے ہیں. دیکھو, ہم سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ نظام الدین کوئی برکت اور اعزاز کی جگہ نہ بن جائے, کہ لوگ کام تو کریں اپنے طور پر اور تبرک کے لیے, زیارت کے لیے یہاں آ جایا جائے, بلکہ ہم چھانٹ چھانٹ کر ملکوں کے استعمال کے تقاضوں پر چھانٹ چھانٹ کر ایسے ساتھیوں کو, یعنی اپنے اللہ کے درمیان اس معاملے کو اہم سمجھ کر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ایسے ساتھیوں کی رائے دیں جو ساتھی واقعی کام کو سمجھ کر سمجھانے والے اور مطمئن کرنے والے ہوں. یہ بات بالکل معقول بات ہے کہ جماعتیں, ملکوں کی جماعتوں کے تقاضے بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم جماعت کی تعداد کے ساتھ استعداد والی جماعتیں بھیجنا چاہتے ہیں. کل ایک بات عرض کی گئی تھی, اصل میں بات بات میں ہو کر رہ جاتی ہے. ساتھی, ایسی ہماری تو اجتماعی فکر ہو کہ جو بات عرض کر دی گئی اسے ہمیں ہر حال میں کرنا ہے, سوچنا نہیں ہے بلکہ کرنا ہے. دیکھو, میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ جو بات ہم عرض کرتے ہیں وہ صرف کرنے کے لیے کہتے ہیں, سوچنے کے لیے ہم کوئی بات نہیں کہتے. ہم تو اللہ کا فضل سے پہلے بہت سوچ لیتے ہیں, بہت سوچنے کے بعد آپ سے عرض کرتے ہیں. یہ بات آپ نے سوچنے میں ڈال دی گویا وہ بات ختم ہو گئی، وہ بات ختم ہی ہو گئی یہ بات آپ نے سوچنے میں ڈال دی. اس لیے یہ بہت ہی اہم تقاضا ہے کہ ہماری مضبوط جماعتیں ملک میں جایا کریں. کل ہم نے عبادت کی تھی کہ کوئی بھی بیرون جانے والی جماعت آپ اس کو اپنے مرکزی مقام پر بلائے بغیر نظام الدین اس کے قواعد نہ بھیجیں، چاہے جماعت کے جانے میں تاخیر ہو کوئی حرج نہیں ہے. جب تک جماعت کے کل افراد صوبے کے مرکزی مقام پر نہ پہنچ جائیں، میں تو کل عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین یہی چاہتا تھا کہ نظام الدین آئے جماعت اور یہاں تفقد ہو، ہر ملک پہ ہو، پھر جماعت کو جب کبھی نکلنا ہو پھر آگے ہدایت دینے کے لیے. لیکن کیا کریں، ساتھی کہتے اتنا پیسہ تو اس میں لگ جائے گا، ابھی تک کام کے تقاضوں پر خرچ ہونے کو صحابہ کا مصرف نہیں سمجھا ہم نے. صحابہ کا کہ مال کا مصرف ہی نقل حرکت تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے زکات کے علاوہ نفلی صدقات کے نہ کرنے پر کہیں ہلاکت کی دھمکی نہیں دی ہے سوائے اللہ کے راستے کے کی نقل حرکت پر خرچ نہ کرنے کے. یہ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے مطلق انفاق مراد نہیں ہے، یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے مطلق کسی کار خیر میں انفاق مقصود نہیں ہے، بلکہ نقل حرکت پر ہی خرچ کرنا مقصود ہے. صرف غور سے بات میں جاہر کر رہا، یہ انفاق مطلق نہیں ہے بلکہ خروج کے ساتھ یہ انفاق مقید ہے، جس میں کمی کرنے پر اللہ تعالی ہلاکت کی بات فرما رہے ہیں. یہ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس سے کبھی بھی مطلق انفاق نہ سمجھنا، بلکہ صرف اور صرف نقل و حرکت پر، صرف نقل و حرکت پر ہی، صرف نقل و حرکت پر ہی خرچ کرنا مراد ہے. اچھی طرح سمجھ لینا، کیونکہ آیت کے شان نزول بتا رہا ہے کہ چھ مہینہ مدینہ منورہ میں رہنے کے ارادے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. چھ مہینہ مدینہ منورہ میں رہنے کے ارادے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اچھی طرح سمجھ لینا، اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ سے نقل حرکت پر ہی خرچ کرنا مراد ہے. لیکن آپ سب آزاد کہیں گے بھائی ایک سفر پہ وہ نظام الدین آنے تفقد کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ راوین کی جماعتوں کے ملکوں میں مضبوط جماعتوں میں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور ان کے کام کے استحکام کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی جماعت سفر کر کے راوین آتی ہے، وہاں پیش کیے جاتے ہیں، جماعت ان کی زبان اور استعداد کا کیا پورا تفقد کرتی ہے، اس کے بعد راوین کی جماعت طے کرتی ہے کہ یہ جماعت ملک میں جائے اور کس ملک میں جائے. اس کے بغیر کوئی جماعت کسی صوبے سے تیار ہو کر اس کو نہیں آتی جب تک وہاں تفقد نہ ہو جائے. ہماری جماعت کی کمزوری کی وجہ یہ ہے، ایک جماعت کسی ملک کے لیے طے ہوتی ہے اور چند دن نہیں گزرتے کہ جواب آتا ہے کہ اس جماعت کے اندر آٹھ ساتھی تھے جن میں سے چھ تبدیل ہو گئے. چھ تبدیل ہو گئے یعنی جماعت بن گئی، قوائف آ گئے، رخ طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تین دن کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں جی میرے چھ آدمی نہیں جا رہے، کوئی ایک آدمی بیمار ہو جا رہے، کسی ایک کو کوئی عذر ہو جا رہے، چھ کے چھ آدمی جماعت میں سے ختم. دوسرے چھ بدل دیے. ان چھ میں جو گئے ان میں انگریزی والے تھے, اب یہ چھ جو آئے ہیں اس میں کوئی انگریزی والا نہیں ہے. ملک رخ مل گیا انگریزی ملک کا, رخ مل گیا انگریزی ملک کا, انگریزی والے سے کوئی نہیں رہا. ادھر کاروائی شروع ہو گئی چیزوں کی, ادھر سے جماعت کی صلاحیت ہی نہیں رہی جہاں تک پھر اس کا رخ طے ہوا تھا. یہ ساری غلط بے اصولیاں یہ ملکوں میں نظام الدین کے اعتماد کو خراب کریں گی. اس لیے آپ سب آزاد اس کو نوٹ فرما لیجئے, یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی ضلع سے جماعت کے قواعد نظام الدین نہیں آئیں گے جب تک اس ضلع کی جماعت اجتماعی طور پر مرکزی جگہ پر آ کر وہاں کی جماعت اس کا تفقد نہ کر لے اور کسی کی ہرگز اس میں رعایت نہ کرے. یہ اللہ کا کام ہے, ہر ذمہ دار اللہ کو جواب دہ ہے. وہاں تفقد کرو, پھر ہمیں لکھو کہ اس جماعت کے اندر دو ساتھی اچھی عربی بولنے والے ہیں. اگر عربی کی استعداد ہے تو عربی لکھو, نہیں ہے تو ہرگز مت لکھو. بہت نقصان, بڑا نقصان ہے, بہت نقصان ہو رہا ہے. نہیں میں آپ کا اندازہ نہیں ہے, بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. عرب ملکوں کا حال یہ ہے کہ بیچارے عرب گھر انتظام کرتے ہیں, ساری کاروائی کرتے ہیں, جماعت میں ایک آدمی ایسا نہیں ہوتا جو کم سے کم عربوں کو جا کے کچھ تو کام ان میں کر لے یا کچھ تو بات ان سے کر لے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروائی کی ہے اس جماعت کو 20 دن کے لیے عرب کے عرب محلے میں ڈال دو, کچھ نہیں کر سکتے, وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں. تو آپ مرکزی مقام جماعت کا پورا تفقد کرے, پورا تفقد کرے, کب کب چار مہینے لگے ہیں, کتنی مقامی کامیں جو ہے کیا اور زبان کیا ہے, اور تفقد کرنے کے بعد ہمیں قواعد لکھے کہ بھائی یہ جماعت ہمارے مرکزی مقام پر آ گئی تھی, جماعت کو ہم نے دیکھ لیا ہے, یہ جماعت کے قواعد ہیں, اس کے بعد کمیاں رخصت ہو جائے. جی بھائی بیٹی سے ہاں نہ کرو, بہت بڑی بات ہے. مرکزی مقام پر جماعت کو کہ صرف قواعد کا آ جانا بالکل بالکل مناسب ہی نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کاغذ میں کیا پتہ چلے کہ جماعت کا کیا حال ہے, جب تک مرکز کے ساتھی بیٹھ کر اس کا تفقد نہ کر لیں, جماعت کا براہ راست نہیں دیکھ لیں, بھائی ان کی عربی دیکھو ان کی انگریزی دیکھو, اندازہ کر لو, پھر یہاں لکھو کہ ہاں اس جماعت میں اس صلاحیت کی اس زبان والے ہیں, تاکہ گرم اس جماعت کو اس رخ پر ان کی صلاحیت کے اعتبار سے بھیجیں. رہی بات ان کے حالات اور صحت اور ان کے پاسپورٹ وغیرہ کی جو ہے ضروریات کا دیکھنا, وہ تو جب تک مرکزی مقام پر تفقد نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری جماعتیں ٹوٹتی رہیں گی بنتی رہیں گی, ٹوٹتی رہیں گی بنتی رہیں گی. تو مرکزی مقام پر جماعت کی آمد انتہائی ضروری ہے. براہ راست کوئی ضلع کوئی حلقہ نظام الدین قواعد نہ بھیجے, بلکہ قواعد مرکزی مقام سے آئیں اور مرکزی مقام پر جماعت جا کر براہ راست تفقد کرائے, یعنی کاغذوں میں کاغذ میں تفقد نہیں ہوتا. جی ہاں ذمہ داروں کے ذمہ دار دستخط کر کے لے کہ ہاں یہ جماعت ہے نے تفقد کر لیا ہے, اور ذمہ دار کے دستخط کے ساتھ درج آ رہے تاکہ کوئی بات جماعت میں کمی ہو تو ہم پوچھیں گئی قواعد آتے ہیں انہیں خبر کی کسی کا فقط کر کے رہ جائے, اگر جماعت میں کوئی کمی ہے تو ہم کسے پوچھیں, اس کو کون سی ضلع کے کون سی ذمہ داری آگے پوچھیں کہ بھائی یہ جماعت آئی ہے یہ اس کا حال ہے کس نے جماعت بھیجی ہے. قواعد مرکزی مقام سے آئیں اور ذمہ دار کے نام کے ساتھ قواعد آئیں, یہ بیرون کی جماعت کے قواعد کے پرچے میں یہ لازمی شرط ہے. ہاں رابطہ نمبر بھی اس میں لکھا ہوا ہے پرچے میں. نہیں نہیں اب ضلع کا نہیں ہوگا رابطہ نمبر, ضلع کا رابطہ نمبر تو آپ مرکزی مقام والوں کو لکھیے, ضلع کا رابطہ نمبر دو آپ مرکز میں مقام والے کو لکھے، لیکن مرکز والے ذمہ دار کے نام کے ساتھ کہ جی فلاں صاحب ہیں یہ جماعت کو بھیج رہے ہیں، یہاں کا فقط ہو گیا ہے، یہ جماعت کی صورت حال ہے، یہاں اس طرح قواعد آئے، اس کے بعد انشاءاللہ غور کر لیں. لیکن اگر تمہیں اس راستے میں پھرنے کا شوق ہوتا نا، تم سب یہ کہتے کہ بھائی کوئی نہیں، ہم جماعت کے جگہ نظام الدین بھیج دیں، آپ حضرات جماعت کو دیکھ لیں، پھر رخ طے کر دیں، پھر اس کے بعد جماعت اپنی کارروائی کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں کا شوق کم ہے، ایک خرچ کرنے کا، ایک نظام الدین آنے کا. سب سمجھتے تھے نظام الدین ایسے لپک کر آیا کرو جیسے بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف سے، ایسا نظام الدین سے تعلق ہونا چاہیے. میں نے سارا جتنا جھول مجھے نظر آیا نا کام میں، وہ سب نظام الدین کی آمد کی کمی ہے. نظام الدین آمد کی کمی یہ کام کے جھول کا اصل سبب ہے، یہ وجہ دیکھو. اگر آپ کے لیے یعنی دشوار معلوم ہوتا ہے فی الحال کے لیے جماعت یہاں آئے، تو کم سے کم مرکزی مقام پر تو جماعت کا پہنچنا انتہائی ضروری ہے. اضلاع کی استعداد نہیں ہے یہ کہ وہ جماعت کو تیار کر کے اطمینان کر لیں، یہ اضلاع کی استعداد نہیں ہے. نہیں اضلاع میں استعداد اس کی کہ ضلع کی صدر جماعت جو ضلع والے جماعت کی تفقد کر کے طے کر دیں. ساری کمزوریاں جماعت میں اس لیے ہو رہی ہیں. عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ ہم تو مرکزی مقام میں جماعت کو بلاتے ہیں، تین دن لگواتے ہیں. جی ہاں بالکل، آپ اپنے مشورے میں جماعت کو بلا دیا کریں اور اپنے یہاں کے مخلص معتمد ساتھیوں کی جماعت بنائیں جو جماعت کا تفقد کر کے پھر ہمیں قواعد لکھیں. ہاں مشورے میں بلاؤ جماعت، پوری جماعت خود مشورے میں آ گئے، یعنی ضلع والے مشورے میں قواعد بھیج دیں. یہ کسی صبح میں نہیں ہونا چاہیے، آج کا صبح ہی مشورے میں جماعت آ گئے اور مشورے کے ذمہ دار حضرات کو تفقد کریں اور یہاں ذمہ دار کے نام سے قواعد آئیں کہ بھائی فلاں جو معروف ساتھی ہیں ان کے نام سے یہاں پرچہ آ گئے قواعد کا، تاکہ جماعت میں کوئی بات ہو تو ہم کس سے رجوع کریں، کس سے پوچھیں کہ بھائی یہ بات کی پیش آئی جب آپ نے تفقد کر لیا. آپ نے تفقد کیا کہ اس میں عربی والے ہیں، اس میں کوئی عربی والا نہیں ہے. آپ نے تفقد کر کے بھیجا کہ اس میں انگریزی والے ہیں، اس میں کوئی انگریزی والا نہیں ہے. ہم کس سے پوچھیں؟ ایسا بے نام کا پرچہ ہوتا ہے کہ اس پرچے میں اگر کوئی کمی ہے یا جماعت پرچے کے مطابق کمی ہے تو ہم کس سے پوچھیں؟ یہ ہے اصل وجہ کمزور جماعتوں کے ملکوں میں جانے کی. مستورات کی بات نہیں ہے، مستورات کی تو کم از کم اسی بھی زیادہ نازک ہے مردوں سے، ان کے بھی مرد مقامی جو ہے مرکزی مقام پر آئے اور جہاں کی وہ جماعت ہے مستورات کی جس علاقے کی وہاں کے حضرات ظاہر کر سکتے ان کے مردوں کے ذریعے تفقد کر لیا کر، ورنہ مردوں کو تو مرکزی مقام پر آنے چاہیے. جب آپ سب حضرات اصل میں کوئی کام بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتا جب تک سارے ذمہ دار ایک فکر پر مجتمع نہ ہوں. جس کے بھی دل میں تردد ہوگا نا اسی کی صلاحیت کام میں شریک نہیں ہوگی. جس کے بھی دل میں تردد ہوگا کسی بھی بات سے کسی بھی کام سے متعلق، جس کے بھی دل میں تردد ہوگا نا وہی ذمہ داری سے پیچھے رہے گا اور یہ اصل کمزوری کا سبب ہے. ایک بات اب کی جاتی ہے کہتے ہیں اس کو سوچیں گے، بس اسی میں وہ بات ختم ہو کے رہ جاتی ہے. سب آپ حضرات کسی بھی صبح کی جماعت دور کی یا نزدیک کی، صبح بڑا ہو یا چھوٹا، جماعت مرکزی مقام سے کتنی چاہے دور ہو اس کی آپ ہلکی پرواہ نہ کرنا. آپ بالکل دیکھیں جماعت مرکزی مقام پر آئے، ذمہ دار مرکزی مقام پر اس کے تفقد کر کے تو ذمہ دار سازی کے دستخط سے قواعد نظام الدین دے دیں گے پھر رک ملیں گے. ٹھیک ہے بھائی, ہاں سب صوبے والے اجتماع ہو کر اس کا فکر فرمائیں. اسماعیل کہاں ہیں؟ بلکہ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے, کہاں ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ دعوی تبلیغ ڈاٹ پی آکس ڈاٹ